Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Príjemný dobrý večer, krátko po 20. hodine 30. minúte sa hlásime, no už vlastne s posledným dielom hodiny vlka v mesiaci január. Ten čas letí však, už posledná relácia. A to sa nový rok len nedávno začal. No, treba povedať, že tentokrát sme to s výberom témy až tak úplne ľahké nemali, ale nie preto, že by sme sa nemali čoho zachytiť, práve naopak, skôr preto, že tých tém je neuveriteľne veľa. Poviem to len v skratke, ako sa nám tematicky dnešný večer vlastne rodil. Ja sledujúc najnovšie udalosti týkajúce sa Iránu a berúc do úvahy absolútnu nevyspytateľnosť toho, kto sa tejto blízkovýchodnej krajine opätovne vyhráža bombardovaním, teda berúc do úvahy gangstra Donalda Trumpa, som navrhoval pôvodne tému Irán, že venujme sa my dnes celý večer Iránu. No prečo? Lebo ono to zase raz aktuálne vyzerá tak, že my sme sa vlastne opäť ocitli možno v tejto chvíli v predvečere útoku na Irán zo strany Spojených štátov amerických, a to zvlášť potom, ako Američanom aj spolu s Izraelom nevyšla tá ich hra na pád iránskej vlády cez organizovanie a hecovanie tamojších násilných protestov, teda v Iráne. Vyzerá to momentálne tak, že bojová nálada a energia zrejme dobre motivovaných ozbrojených demonstrantov z Iránu napokon vyfúčala do vzduchu väzenských ciel, kde sa momentálne tieto živly nachádzajú. Samozrejme, reč je o tých, ktorí mali to šťastie a prežili stret s bezpečnostnými zložkami v Iráne. No, takže protesty a násilné prevzatie moci po vzore Majdanu na Ukrajine v Iráne nevyšli. No, takže sa opäť nechal počuť Donald Trump, že čas sa Iránu kráti a že k jeho brehom smeruje, citujme starého pána, k Iránu smeruje obrovská armáda a pohybuje sa rýchlo, s veľkou silou, nadšením a odhodlaním. Je to väčšia flotila ako tá, ktorá bola vyslaná do Venezuely. Rovnako ako Venezuele je pripravená, ochotná a schopná rýchlo splniť svoju misiu v prípade potreby rýchlo a násilne, hovorí Donald Trump. Koniec citácie. Mimochodom, teraz najnovšie už nechcú USA asi bombardovať Irán, pretože zabíja demonstrantov, ale teraz najnovšie, pretože vraj iránske vedenie odmieta rokovať z USA o svojom jadrovom programe a o balistických svojich raketách s doletom nejakým a tak podobne. Takže teraz je nový dôvod, prečo sa plavíme k ostrovu, alebo teda k ostrovu, nie k ostrovu, ale že prečo sa plavíme k Iránu, k pobrežiu, to som chcel povedať. Medzičasom už Teherán zareagoval, že je pripravený so Spojenými štátmi samozrejme rokovať, ale nie pod tlakom, ale nie pod vyhrážkami, ale že pokiaľ teda budú Američania predsa len rozhodnutý, že zaútočia, tak bude Irán reagovať, a dokonca tak, ako nikdy predtým. Iránci, ktorí majú zrejme dlhšiu pamäť ako Američania, zároveň pripomenuli Washingtonu, že keď sa USA naposledy zaplietli do vojny v Afganistane a Iraku, tak premrhali viac ako 7 biliónov dolárov a prišli o viac ako 7 tisíc amerických životov. No, skrátka, dobre, ako sami počujete, v už tak výbušnej časti Zeme, ako je Blízky východ, je tá situácia aktuálne taká, že naozaj stačí už len iskra k obrovskému výbuchu. A že by to mohol byť tentokrát, ale že naozaj výbuch obrovský, o tom napokon svedčia aj slová poradcu najvyššieho duchovného vodcu Iránu, ktorý povedal, že akákoľvek myšlienka obmedzeného úderu na Irán je už tentokrát ilúziou, akejkoľvek vojenské akcie Spojených štátov z akéhokoľvek zdroja na akejkoľvek úrovni budú považované za začiatok vojny. Odpoveď na ne bude okamžitá, totálna a bezprecedentná, zameraná na srdce Tel Avivu a všetkých podporovateľov agresora. Toľko názor poradcu duchovnej autority v Iráne. No, uvidíme, ako hovoria ľudia znali situácie, ak sa má niečo v tomto smere udiať, tak by sa to malo udiať veľmi rýchlo, možno už dnes v noci, respektíve počas víkendu, teda predovšetkým v čase, keď už bude burza na Wall Street uzavretá, aby to príliš nerozkýmácalo trhmi, aby neboli ako také loďky v búrlivých vlnách. No takže, prečo toto spomínam? Toto boli tie hlavné dôvody, prečo som ako núkal Irán ako hlavnú tému pre dnešný večer, ktorú sme si navyše pripravovali už v minulej relácii počas tých protestov v Iráne, lenže potom sme hodinu vlka nemali, takže to išlo celé dostratená, takže ten Irán máme ako takú podlžnosť, ktorú sme sľubovali. Takže to boli tie dôvody, prečo som ja prišiel s Iránom. Lenže sme v dobe, a toto prizvukujeme vždy v týchto reláciách, že sme v dobe, ktorá je tak prevratná, že to, čo sa pred chvíľkou zdalo ako top aktualita, to je už o malú chvíľku vlastne informácia po funuse, pretože už medzičasom zvykne nahradiť nová a ešte výbušnejšia udalosť. No a v podstate tak trošku sa tento fakt napokon podpísal aj pod výber témy, respektíve skôr pod výber série tém, ktorým sa napokon chceme venovať v dnešnej hodine vlka. Takže sme si povedali, že celá tá vec okolo Iránu napokon bude mať svoj vývoj. Nemusíme my teraz prioritne dnes večer, alebo celý večer len tu veštiť zo sklenenej gule. Čo ale napokon význam má, tak sme sa zhodli aj s mojím kolegom Vlčkom, je to, že by sme sami mohli aj na pozadí tých iránskych udalostí skôr pozhovárať o tom, v akom svete my momentálne žijeme, o tom svete, v ktorom sa napokon deje aj táto aktuálna iránska kríza, že má skôr zmysel zhovárať sa o krajine, ktorá všetky tieto krízy momentálne urýchľuje, a tou krajinou sú proste bez pochyby Spojené štáty americké pod vedením nevyspytateľného Donalda Trumpa. Veď napokon posúďte sami, čo všetko sa tu teraz naraz melie. Takže máme tu vďaka USA spomínaný možný obrovitánsky výbuch na Blízkom východe, kde nám hrozí, ak to teda Irán myslí vážne, tak nie je niečo, čo sme tu videli nedávno, že no, nejaké rakety vystrelí Irán, niečo zbombardujú Američania, a potom ideme ďalej, že akože sa tvárime, že sme dosiahli svoje ciele a nič sa nestalo. Nie, Irán vraví, nie, teraz to už bude pre nás vojna. So všetkým všudy. Akože kompletná vojna, ktorá zachváti celý Blízky východ. Takže máme tu teraz vďaka USA možno obrovitánsky výbuch na Blízkom východe, ktorý môže naozaj spustiť mimoriadne nebezpečnú kaskádu ďalších nevyspytateľných udalostí. Ďalej sa pozrite na to, čo sa aktuálne deje napríklad na burzách drahých kovov, kde zlato a striebro láme, respektíve dnes som zachytil informáciu, že možno už to začína klesať, ale minimálne lámali jeden rekord za druhým tieto vzácne kovy, čo v preklade znamená, a o tom sme si hovorili tiež v nedávnej hodine vlka, však celú jednu reláciu sme tomu venovali, aby sme toto nejak vysvetlili, že čo sa deje. No tak hovorili sme o tom, že keď vzácne kovy rastú, tak to i okrem iného znamená, že s týmto našim svetom je niečo, ale že sakramentsky zle. Ale že sakramentsky je to proste niečo v neporiadku. No k tomu všetkému si pripočítajte ten minneapolisský prúser v USA, v Minneapolise, alebo teda v Minnesote, s dvoma zabitými občanmi, ktorý spôsobil to, že sa momentálne Spojené štáty americké javia tak, ako by sa nachádzali pomaly v predvečere nefalšovanej občianskej vojny. Takže vlastne heslovite tu máme katastrofálne rozdelenú Ameriku, jej migračný problém, ktorý je napokon problémom celého Západu, do toho všetkého nevídaná a totálne gangsterská politika Donalda Trumpa, ktorý sa vyhráža vojenskými zásahmi, clami a obchodnými vojnami jednej krajine za druhou. Po Venezuele teraz si zobral najnovšie na mušku Kubu. A už žiadna ropa na Kubu nepríde. Mexiko už prestalo dodávať Kube ropu. Kubánci sa búria. Ako taký príklad. No aby tohto bordelu aktuálneho vo svete nebolo málo, tak si do toho všetko pridajte aj ten najnovší nápad vytvorenia novej inštitúcie, ktorá nesie honosný názov Rada mieru. Tak George Orwell musel v tejto chvíli spozornieť a spolu s ním iste aj všetci jeho čitatelia, lebo ak Radu mieru zakladá v tejto chvíli, a nie, že v tejto chvíli, najagresívnejšia krajina, ktorá za posledné roky viedla najviac vojen kade-tade po svete, ak ju zakladá Donald Trump, ktorý sa hrdo hlási k tomu, že ho nezaujímajú žiadne pravidlá, že ho nezaujímajú žiadne tuto práva medzinárodné a tak, ale že o všetkom rozhodujú len a len hranice jeho vlastnej morálky. Nož tak potom svet, kde vojna mier je mier, otroctvo, sloboda a nevedomosť sila, potom sa nám takýto svet zrejme práve rodí pred očami. No skrátka, dobre, povedali sme si aj túto s mojim kolegom Vlčkom, že by sme to dnes mohli celé poňať trošku širšie. Že by to nemuselo byť len striktne o Iráne, ako som to navrhoval ja, ale že práve naopak, že možno aj práve na pozadí toho, čo sa deje v tom Iráne, by sme sa mohli pozrieť na toto všetko a napríklad aj z toho uhla pohľadu, že aktuálne problémy USA ako hrozba pre celý svet. Ako Spojené štáty americké pod vedením Donalda Trumpa ako hrozba pre celý svet. Teda nie je jedna konkrétna téma, ale skôr, ako som vravel, taký vejárik navzájom prepojených a súvisiacich udalostí, ktoré napokon spôsobujú to, že sme sa ako svet ocitli možno v najnebezpečnejších časoch od druhej svetovej vojny. Teraz mi niekde vyskočil článok o hodinách toho posledného súdu, že sa zase posunuli bližšie k tej polnoci, že bezprecedentne nikdy neboli na tom časovom údaji, kde sú teraz, už si presne nepamätám, koľko je to sekúnd, ale zase sa to posunulo. No takže takto to nejako navrhoval s týmto VR-ikom, s touto sériou tém, s takto poňatým večerom Vočko a ja si myslím, že to vôbec neznie zle, ja si myslím, že práve naopak je to dobrý nápad sa na to pozrieť takto zoširšia. Takže dobrý večer ešte raz vám, milí naši poslucháči, a samozrejme dobrý večer do Plzne a konečne už v tejto chvíli nie do nejakého toho nemocničného zariadenia a zase do nejakého toho sklípku a ja neviem, akého priestoru, kde si vlk vybavil, že môže vysielať. Nie, už to nie je z nemocničného zariadenia a z nemocničných priestorov. Už je to konečne, predpokladám, že z obývačky našej hlavnej postavy tejto relácie, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa Vlčka. Takže Vlčko, príjemný dobrý večer ti prajem. Děkuju za přivítání, Borísku. Jsem rád, že vysílám ze své obvyklé židle, od svého obvyklého počítače doma. To je přece jenom úplně něco jiného než ze špitálu, ale prostě jsem rád, že to funguje takhle, že je opět páteční večer, kdy se scházíme u mikrofonu a máme naše věrné posluchačky a posluchače na lince. Čili děkuji za přivítání tobě a vítám už zmíněné posluchačky a posluchače. A doufejme, že si to dneska s námi užijou aspoň tak jako normálně. Ono to téma vlastně je jedno. Ty jsi říkal, že to je celý vějíř témat, je a není. Zkrátka, ten vějíř drží v ruce nebo pohromadě jedna věc a jmenuje se Spojené státy a Donald Trump. A je to americká politika, jsou to vnitřní problémy Spojených států, které nejsou řešený, nebyly řešený. Otázka je, jestli se ještě dají vůbec vyřešit. To nikdo neví. Těch problémů je celá řada. za mě jsou obrovský a to budou, to jsme si vybrali jenom některý, jo. To je, přidej si k tomu americký, obří americký dluh, přidej si k tomu možnou paralýzu amerického politického systému za 10 měsíců po listopadových volbách. A když Amerika je velmoc číslo jedna, můžeme se bavit o tom, že ustoupila z té své původní velikosti nebo supervelikosti začátkem 90. let po konci studené války, takže dneska už je to jiná, daleko méně významná Amerika. No ale ta Amerika je pořád silná a daleko nebezpečnější, než kdy v historii byla. Já pamatuju všechny americký prezidenty, dejme tomu od Dwighta Eisenhowera, nebudu mluvit o Trumanovi, to jako když je ti jeden rok, dva roky, tak to může být jedno. Ale tak si frajer, že si ho stihol zažít ty už. Jo. To jo. A čili pamatuju všechny americký prezidenty, počínajíc s Dwightem Eisenhowerem. Říkám, že nikdo z nich nebyl tak agresivní a nebezpečný, včetně Reagana, kterýho mají všichni za otce vítězství ve studené válce. To byl ten, který ty komunisty zničil. Komunisti se do velké míry zničili sami, ale to by bylo na úplně jiný pořad. Tak jako Reagan nedokázal zničit Čínu a nedokázal zničit Kubu přes všechny svoje silácké výroky, tak by nebyl dokázal zničit ani Sovětský svaz, ani jeho satelity. Jo. Pokud by nebyl zvolený Gorbačov. Ale to už prostě zabíhám někam úplně jinam. A říkám, pamatuju všechny, nikdo nebyl tak nebezpečný a tak agresivní jako Donald Trump. Jediný, který se mu jakž tak přiblížil, byl Bush mladší. Jo. Ale Donald Trump prostě předvádí úplně jinou politiku, než na jakou byl svět nastavený, dejme tomu, od první světové války, kdy vznikla společnost národů, že potom vlivem krize vznikl nacismus a všechno bylo jinak náhle, tak to je jiný příběh. Ale nebej toho, tak žádný z amerických prezidentů nespůsobil podobný chaos ve světě. A to má Donald Trump ještě 3 roky před sebou. Čili ten dnešní pořád je o Americe, jejich problémech a Donaldu Trumpovi a celým světě. Dve veci, teraz tá menej podstatná, že samozrejme viete, ale pripomeniem pre prípadných nových poslucháčov, že Hodina vlka je kontaktná relácia, to znamená, že nám maily môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. To, ako sa vysporiadame s mailami počas tohto večera, je vždy určuje napokon to, ako veľmi túto tému stihneme alebo nestihneme počas tých 2 hodín rozobrať. Stávajú sa situácie, že stihneme maily čítať, stávajú sa situácie, že nestihneme čítať. Ak nestihneme, potom si ich presúvame do listárne. Takže v každom prípade tak či onak na maily odpovedané bude. Nevieme zabezpečiť to, že alebo slúbiť, že dnes večer, ale urobíme všetko preto, aby boli. Ak nie, listáreň. To je tá prvá informácia. Druhá informácia, ešte skôr ako sa do tej témy vočko pustíme, najskôr taká jedna milá vec. Ti poviem, napísal mi pred reláciou poslucháč. Radar písal. Si sa minule v nejakej relácii vysťažoval, že máš problémy so sedením pri počítači. To až tu presne nepamätám, že si takéto niečo dal, ale že si sa posťažoval, tak sama spýtal, že čo tak vyhlásiť malú zbierku na polohovací elektrický stôl pre vlka. Aby si vedel, že ako ti veľmi chcú poslucháči pomôcť, že kolega, alebo teda poslucháč Radar by bol ochotný vyhlásiť zbierku na polohovací stôl elektrický pre vlka, aby sa vlkovi pohodlne sedelo pri týchto reláciách. To len taká milá vec na úvod. A druhá vec, a nechcem to obísť, lebo teraz sa stala situácia, že ty si mal proste zdravotné problémy a u teba na kose sa stala taká situácia, že si chvíľu nepublikoval články a nevieš si predstaviť, koľkých ľudí to vyplašilo. Že tvoj portál Kosa, ktorého ty si zakladateľom a prevádzkovateľom samozrejme, že chvíľu sa tam diala taká vec, že dva dní, alebo koľko sa tam neobjavilo, alebo tri, nový článok. A teraz naozaj sa vyplašení ľudia na mňa obracali, že čo sa deje, vlk nepublikuje, koniec sveta nemôže byť ďaleko, lebo toto sa nestáva. Tak pár vetami, Vočko, pre tých, ktorí nevedeli, lebo povedzme si, že si v článok u teba na Kose, ktorý bol písaný v tvojej veci, neprečítali, tak daj ešte skôr, ako sa pustíme do témy a pôjdeme k úplne iným témam, tak daj na úvod iba pár vysvetlení, že čo sa deje, ako si, čo si, prečo si nevysielal, prečo si nepísal a prečo si tu už dnes, tak pár vetami naozaj, ak teda s tým nemáš problém, tak povedz poslucháčom, aj tým starostlivým, ako túto radar, ktorý by si už chceli hlásiť zbierky na polohovací stôl, že prečo bola chvíľu Kosa odmlčaná. No tak jo, zkrátka já jsem minulou středu, nebo středu před týdnem, šel na rutinní lékařskou prohlídku. No, chodím na ní každýho čtvrt roku s nějakým neduhem, který odpovídá mému věku a způsobu života. No a myslel jsem si, že to bude čtvrthodinová návštěva, kdy si odnesu recepis a nějaký technické přípravky na medikamenty a vyfasuju dole na lékárně a pojedu spokojeně domů. Všechno bylo jinak. Když mi měře, prostě pan doktor něco našel se sestřičkou, poslal mě, protože jsem šel na polikliniku, tak mě poslal ke kolegovi specialistovi na to, co mi našli. No a ukázalo se, že teda jo. A za 2 hodiny jsem byl v nemocnici, ve špitále. Čili tam nešlo vůbec nic dělat s kosou. Já jsem tam měl rezervu 4 dny. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jo. Měl jsem na 4 dny dopředu články. Ale ta kosa se odmlčela technicky už ve středu. Do neděle pokračovala samospádem, proto tu zásobu konec konců mám. A tak jsem nebyl schopen do toho zasáhnout až do středy, do večera, kdy mě teprve z nemocnice pustili. A bohužel kosu ovládám jenom já, takže počítač jsem neměl, ten jsem měl víceméně zakázaný, protože jsem nemohl sedět, musel jsem jenom ležet. Tak počítač zakázaný, tudíž jsem do toho nemohl nějak vstoupit a nikdo jiný taky. Samozřejmě, že tato příhoda mě poučila a příště si to zařídím tak, aby vnuk zvaný Hříbek tam byl schopen umístit aspoň základní informace, aby se teda vědělo, co a jak. Jinak ty jsi ve obraze byl, protože my jsme spolu byli v kontaktu. No a že posluchači a čtenáři Kosy měli strach někteří, tak to se ukázalo na mailech a já všem moc děkuju za podporu, které se mi dostalo. To, co mi našli, tak já jsem hrubě podceňoval a prostě nebral jsem to vážně. A teprve ve špitálu mi ukázali, že to byla chyba, že se to má vážně brát, protože jinak a to jinak se nechám. Jinak se prostě s tím mým tradičním problémem bude prát ještě tenhle novej o to, kdo mě prostě dostane dřív. No. Čili takový je stav a problém pro mě je, že já jsem kosu dělal 8 až 10 hodin denně u počítače a já prostě nemůžu tak dlouho sedět, pokud nechci si ten problém obnovit. No. Nevím, co s tím. Takže přiznám se, že nevím. No, polohovacie stolíky už pre teba tu posluchači idú. Ne. Predstava, že bych si nejaký takovýhle, takhle, děkuju radarovi vůbec za tú myšlenku a za ten nápad. Jo. Veľmi si ho vážim. Ale představa, že bych si něco takového stěhoval do postele, tak ta je mi poněkud vzdálená zatím, ale neviděl jsem to, takže bych se musel podívat. Ale myslím si, že by moje žena asi měla docela vážný námitky, že stěhuju nějaký kus železa a nábytku do postele, který tam nepatří. No ale je to milé a neuveriteľné, že poslucháči majú takúto starosť do teba, že už by chceli vyhlasovať zbierky. Dobre, takže tieto veci máme vyriešené, poslucháči vedia, dôvody poznajú, môžeme ísť k tej našej téme. No, keď si písal upotávku k tej dnešnej téme, alebo k tomu VR-u tých tém, tak píšeš, budem ťa chvíľu citovať, že nepřipomíná vám Amerika, dodajme, že Trumpová Amerika, momentálne težce natlakovaný kotel, ktorému niekto, a opäť dodajme, že Trump, odmontoval jak poistné ventily, tak kontrolní manometry. Ten kotel je opravdu nebezpečne natlakovaný a hrozí výbuchem. Na jeho plášti sa objavujú stále nové a nové vypoukliny. Niektoré dovnitř USA, niektoré ven z USA, a co si budeme povídat, USA sú vlastne pořád sviet, takže je natlakovaný i ten, a pořádne. No, teraz keď si tú upútavku prečíta niekto, kto povedzme je kritický, tak povie, že no ale aký tlak, aké trhliny, však USA pod Trumpom všetko im vychádza. Tak pozrite sa na Venezuelu, tá, a budeme sa tomu venovať možno hlbšie v tejto relácii, tá pokľakla pred Donaldom Trumpom. Čo pod tým myslíme, k tomu sa možno dostaneme, ale teraz na úvod len heslovite, že Venezuela pokľakla pred Donaldom Trumpom, pozrite sa na Sýriu, odstránený problém, pozrite sa napokon na Gazu, vyzeralo to neriešiteľný problém, už sa vyriešili si to Američani so Židmi, teda s Izraelom si to vyriešili. Pozrite sa na ústupky, ktoré robia všetci pri Trumpových hrozbách zavedenia cieľ, akých sú všetci vyplašení, ako náhle spomenie clá, tak všetci ústupujú. To Grónsko, dobre, však to si spomenul, že to celkom nevyšlo, ale sám si povedal, že to je stále otvorený príbeh. Napokon Trump sa pochválil, aké úžasné zmluvy sa mu podarilo vyjednať. Zmluvy, ktoré si ošéfoval pri Grónsku, by mali znamenať viac základní amerických vojenských na tomto ostrove. Mali by znamenať zlatú kupolu, teda ten protiraketový štít americký v Grónsku. Mali by znamenať okrem iného aj to, že tam Američania budú mať dovolené ťažiť vzácne zeminy. Takže aj to Grónsko si nejako vyriešil. No a potom pozri prejav Trumpa z Davosu, však samé skvelé čísla, ako sa Spojeným štátom darí, ako hospodársky rastú. Skrátka dobre, kritik tvojej upútavky ti povie, aké trhliny, aký tlak. Veď Trumpovi všetko vychádza. Já bych s tím hrubě nesouhlasil, s tímhle souhrnem. Neřekl bych, že Trumpovi všechno vychází. Povedlo se mu Venezuela, to je bez debaty. Ale jinak já žádný úspěchy nevidím. Já tam přidám jednu věc, která byla takovým jeho vývesním štítem pro domácí publikum v prezidentských volbách, a to bylo kromě jiného vyřešení migrační otázky. Začal tvrdě, začal silou a pokračuje v tom. Nicméně nejnovější události v Minneapolis, ty už mu přerostly přes hlavu, takže to, že tam nasadil 3000 agentů té pohraniční policie, jsou tam dva mrtví, tak to vedlo k obrovským protestům a Trump nařídil minimálně částečné stažení těch pohraničních policistů. Vedle toho to vypadá, že ty dva mrtví budou stát místo šéfa celý pohraniční policie, který jenom plnil rozkazy, by tě plnil horlivě a rád. A ukazuje se, že Trumpovo vnitřní nasazení ve Spojených státech má limity, zejména teda v severní části kde mají daleko, daleko vstřícnější vztah a vždycky měli k barevným Američanům nebo barevným migrantům a to tam nějak zůstalo. Ty státy jsou většinou demokratický a vidí to prostě úplně protitrumpovsky a je to součást protitrumpovské politiky. Čili co tím chci říct? Ten Trumpův tlak na řešení, na výsledky migrační politiky, tak se zatím výsledkově projevil velmi neurčitě. Dosáhl nějaký odsuny, o kterých se Evropě ani nezdá. Ale v tom obrovském počtu ilegálních migrantů ty odsuny hrajou jenom velmi malou roli. To by musel být masový exodus zpátky do Latinské Ameriky. A to se zatím Trumpovi nepovedlo ani náznakem. Vyhrožoval Mexiku, že Mexiko musí něco. No a Mexiko neudělalo nic zatím. Vyhrožoval Kanadě. Máš tady Kanadu, kterou chtěl připojit. Vyhrožoval Kanadě. Kanadský premiér se mu postavil na odpor. Chtěl Grónsko. Ta grónská záležitost není skončená, to je bez debaty. Nicméně Grónsko zatím nedostal, upustil od řešení silou, to je ze stolu pryč. Teďko všichni čekají, nebo probíhají nějaké jednání. Ty jsi říkal, že tam budou mít víc základen, ty jsi říkal, že smlouva o nerostech a takovýhle věci zlatá kupole. Podívej se, Američani měli v minulosti asi 10, 8 nebo 10, 10 vojenských základen. Teďko tam mají jednu, stačila jim. Kolik jich budou mít nově, nikdo neví, ale už jich tam měli řádově více. Takže se obnoví status, který byl. Čili to není žádný úspěch a bylo by to šlo dosáhnout určitě jednáním s Dánskem. Pokud jde o tu těžbu minerálů, tak proti tomu se postavili v Grónsku jak vláda, tak se k tomu, proti tomu zatím postavila dánská vláda. Řekli ne, o Grónsku a těžbě grónských surovin může rozhodovat jenom Grónsko a Dánsko, ale speciálně Grónsko. A dokonce tvrdá kritika z Grónska přišla i na teflonového Marka Rutteho, který měl vyjednat hrubé rysy té grónské dohody s Donaldem Trumpem. Jo. Ale pokud vím, tak grónská vláda sdělila, že za Grónsko bude vyjednávat pouze Grónsko a žádný Mark Rutte. Čili já tady zatím žádný úspěch nevidím. Americké firmy, jediný, co Trump dosáhl, je, že Číňani prováděli průzkumné práce ohledně nerostů v Grónsku, takže to zřejmě skončí, ty licence jim budou odňaty nebo nechají se doběhnout, ale v žádném případě nedostanou těžební licence, když něco najdou. A zkrátka bude to těžební území, kde budou operovat západní firmy. Jestli výlučně americký, jak si představuje Donald Trump, nebo jestli tam budou i další, to nevím. A dneska to nemůže vidět nikdo. Ale Groňani nikdy a Dánsko nikdy nepřijme dohodu, která by byla byť jen vzdálenou kopií toho, co takzvaně dohodl Trump se Zelenským ohledně ukrajinských nerostů. Tak jestli si Trump maluje tohle, tak na to může zapomenout. Čili Grónsko zatím žádný success taky není. Venezuela, ano, to už jsme si řekli. Cla. No, Evropa se hrála velmi trapnou roli, když šlo o její průmysl, o její pracovní místa, o životní úroveň svých občanů. Se hrála velmi trapnou roli. A teďko nafukovala svaly, že vytáhne jako tu obchodní bazuku. Nebyli by, nevím, něco by asi udělali, protože kdyby Trump zabral Grónsko, tak by něco udělat museli. To už by nešlo řešit jenom řečma. Ale podle mě by tu bazuku nevytáhli a kdyby ji vytáhli, tak by to zničilo Evropu v konečném důsledku. Čili Evropa je ochotná se Spojenými státy tvrdě bojovat jedině, když jde o Rusko, o vztah k Rusku. Protože tam jsou evropské elity naprosto namočený a jestliže tam dojde k míru podle ruských podmínek, tak je to jejich politický konec. Jo. Čili to je jediný jiný segment, kde Evropani jsou schopní postavit se na odpor. Jinak jsou naprosto submisivní. A jestli teda se jako vohnutí Evropy a podmanění si Evropy, pokud jde o závislosti v energiích, pokud jde o závislosti v technologiích, transferu technologií a podobně, dejme tomu ve finančním sektoru, tak jestliže to podmanění chceš nazývat Trumpovým úspěchem, tak ano. Ale myslím si, že tohle běžný Američan neocení. Ta je další. Jenomže je potřeba vrátit se k té Venezuele, je potřeba vrátit se k Kubě a je potřeba vrátit se k Iránu. Jestli bude nebo nebude válka proti Iránu, dneska nikdo neví. Jestli Trump zautočí na Kubu, mimochodem vyhlásil stav nouze, že Kuba ohrožuje Spojené státy. To je informace z dneška, že představuje smrtelný nebezpečí pro jadernou supervelmoc. No tak malou Kubu, je tam blokáda Kuby. Jsou to pirátské praktiky, ale já myslím, že by měla být ctěna dohoda Chruščovské Kennedy o Kubě z roku 62, kde to je všechno popsané. A uvidíme. No, fakt je. Len trošku, Vočko, ti do toho skočím, však on asi tú dohodu, to je také prísilné pri Trumpovi, ale dobre, že on tú dohodu z tej studenej vojny asi ctí, však on tam nepotrebuje zasahovať vojensky zatiaľ. On hovorí, že včera podpísal Trump výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných cieľ pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube. Oznámil, že Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu z Venezuely. Už vieme, že na toto zareagovalo ako prvé Mexiko, ktoré prestalo dodávať Kube ropu. Aj keď mexická prezidentka ešte trošku blafuje a hovorí, že to nebolo pod tlakom Spojených štátov, ale už vidíš, že už dievčinka už, už uhýba. Čiže Trump nepotrebuje porušovať zmluvu z čias studenej vojny. On Kubu vyhľaduje, ale že totálne. Takže teraz povedal, že každá krajina, ktorá bude dodávať Kube ropu, tak na ňu uvalí clá. A hovorím, už prvá krajina, ktorá sa sa vyplašila, tak už je Mexiko. Takže netreba porušovať dohody, stačí si počkať a Kubánci prídu s prosíkom. Toto je momentálna taktika Donalda Trumpa pri Kube. No, tak ta taktika ano a může být funkční, to já vůbec nespochybnuju. Nicméně je tady faktor Čína, faktor Rusko. Kdyby Rusko nebylo ve válce s Ukrajinou, tak si myslím, že by zaujalo úplně jiný postoj. Já nevěřím, že by Američani uplatnili za normální okolností blokádu na ruský tankery, který by na Kubu dováželi ropu. Protože pád Kuby by znamenal po pádu Venezuely, že Rusko přichází o dalšího spojence, dalšího jasného spojence. A ono ji ve světě moc nemá. Totéž je Čína. Čína je velký hráč a pokud čínský tankery by se rozhodli to embargo porušit a Čína dodávala ropu Spojeným státům, tak mě by zajímalo, co bude. A faktor Čína je dneska záležitost, která vlastně určí, jestli Trump se svou politikou, s tou gangsterskou politikou uspěje nebo ne. Protože Čína je jediný stát na světě, který se může Američanům postavit ve všech ohledech. Otázka je, jestli to Čína je ochotná udělat. Jestli už se cítí být dost silná, aby do něčeho takového takového šla, ale Venezuela byla spojenec Číny a zajímavý spojenec Číny. Kuba. Čína tam mala mimochodom taky veľké investície rozbehnuté v Venezuele. To treba povedať, že tam išlo aj obrovské peniaze, ktoré týmto vlastne sa spláchli do Západu. Stratila. No a Kuba, tam mají, pokud vím, Číňaní velký stanoviště svýho elektronického průzkumu vůči Spojeným státům. Jo. Takže Čína už začíná pociťovat zásadní důsledky téhle Trumpovo politiky. A od Číny to závisí. A když jsme u toho, že Trump slavně vítězí, jak by namítl ten posluchač, kterýho ty si zastupoval, tak Čína je příkladem, že Trump slavně nevítězí ani ze svými cly. Na Čínu uvaloval jednu sankční položku za druhou a nakonec to všechno v podstatě odboural. No a vyhrožoval Číně ohledně dodávek ruské ropy a podobně. No a stalo se něco, Čína se taky neohnula. Takže takhle to není. Ty úspěchy nejsou. A nakonec takový ten markantní ukazatel toho je, že Trumpovi klesla podpora asi na 36%, mám 38 nebo 36, což je nejméně od nástupu do úřadu. Ekonomické úspěchy doma nemá. Respektive nemá zatím neúspěchy, ale úspěchy, který sliboval, tak to podle toho, co jsem se snažil dneska rychle nastudovat, tak taky nevykazuje. Jo. Přidej si k tomu nepokoje. Doma je jeho situace po jeho vítězství, byl ten antitrumpovský tábor a zejména demokrati zcela ochromený. Dneska už jsou konsolidovaný. A mainstream, který byl ochromený taky, už zase jede tu jednotnou linku. A teďko do toho o vítězství Trumpa nerozhodli republikánští voliči. To tvrdí jádro. O vítězství Trumpa rozhodli, dejme tomu, středoví voliči, ty přelétaví, zejména ze swingových států. Určitě existují detailní průzkumy, jakým způsobem tihle voliči hodnotí to, co se děje ve Spojených státech, jakým způsobem hodnotí Trumpovo politiku. A já ti něco přečtu. Je to článek Seymoura Hersha, poslední, který vyšel, a já ho zveřejním asi v neděli. A Seymour Hersh to píše víceméně jasně, jo, že padají průzkumy, Trump tady říká, zdroj mi řekl, že výsledky interních průzkumů nejsou dobré. Předpokládá se, že demokraté získají zpět sněmovnu reprezentantů a to s velkou převahou a získají tam samozřejmě místo jejího předsedy, tedy takzvaného speakera. Některým republikánským kandidátům ze sněmovny reprezentantů bylo řečeno, aby také neočekávali štědré financování stranických kampaní, protože panuje shoda, není žádná naděje. A teďko vyhlídky pro Senát. Jo, tak já jsem asi vypad. Neveď, a počujeme. To zase nejde. My ťa počujeme, ale asi ty nás nie. Slyšíme se. No, my teba počujeme. Dobrý. Já jsem měl vyzvánění, že jsem vypadl. No, vyhlídky pro Senát nejsou tak bezútěšné. Republikáni nyní mají většinu 3 křesel, ale ve hře je nejméně 6 republikánských míst. A ve 3 státech, na Aljašce, v Maine a Severní Karolině, jsou velmi zajímaví demokratičtí kandidáti. A teďko. Demokraté také vkládají velké naděje do Ohája, kde dřív byl senátorem J.D. Vance, ten samozřejmě nebude kandidovat, odchází tradiční republikánská senátorka z Iowy, která jde do důchodu, A zemědělci trpí kvůli Trumpově celní politice. Jo, čili tam hrozí, že, že demokrati opanují obě komory amerického kongresu a to by pro Trumpa bylo naprosto špatně, protože by vládl proti nepřátelskému kongresu, jak už jsme si říkali posledně. On může vládnout prostřednictvím dekretu. To americký systém umožňuje, ale dekrety jsou ti k ničemu, když potřebuješ navýšit tu dluhovou závoru, na kterou každý americký prezident dříve či později narazí. A narazí na ní samozřejmě i Donald Trump a nebude to trvat dlouho. A jestliže máš proti sobě, to bez kongresu neodhlasuješ tohle. A obě komory v demokratickém držení by znamenaly, že by si demokrati přes peníze mohli začít dělat s Trumpem, co by chtěli. Plus je otázka, jak velká by ta výhra byla, protože by hrozil i impeachment. To je něco, čeho se Trump zoufalé bojí. Jo. Čili za vším hledej, za vším, co Trump dělá, hledej tyhle volby v listopadu a jejich výsledek. Protože Trump ví, o co mu jde. A potřebuje velký úspěch. A já ten velký úspěch s výjimkou Venezuely a jejího dominového efektu zatím nevidím. Protože ty jsi jmenoval Gazu. Jaký to je úspěch? Izrael vyhrál válku, nebojuje se tam, to je pravda. No ale teroristi Hamásu dál vládnou arabskému obyvatelstvu. A že by se povedlo realizovat izraelský sen a Trumpův sen, vystěhovat všechny Araby z Gazy a udělat tam další Riviéru nebo Miami Beach, to asi nehrozí. Jo. Myslím, že to je nesplnitelné. Mimochodom, aby jsme na to nezabudli, teraz Izrael priznal tie počty obetí. No. 71 tisíc ľudí. No, že tam vyzabíjali. Tak pozor, 71 tisíc ľudí vyzabíjali. Súhlasili s tým, čo povedali arabské zdroje, že áno, že zhruba toľko to. Tak tí, ktorí tu máte Putina za zlobra číslo 1, tak vám špeciálne opakujeme, Gaza 71 tisíc mŕtvych. Čušíte ako vši pod chrastou. Len tak mimochodom, to som chcel doplniť. To si připomenul správně, naprosto správně. A těch příbuzní, těch 71 tisíc lidí, ty prostě nezapomenou. A nezapomenou zejména ty malí, ta narůstající ta generace, co jednou doroste. Já tvrdím, že Izrael přes všechny ty skvělé vítězství a všechny úspěchy z dlouhodobého hlediska tu válku prostě prohrá. Jo, protože nenávist, která je příčinou arabská nenávist, arabský ponížení a frustrace se z tohohle, který je příčinou toho, že Arabové dneska nejsou ochotní uzavřít s Izraelem mír, takovej, který by byl poctivý, který by znamenal mír na věční časy. Oni s tím uzavřou nějaký lokální míry, ale v momentě, kdy bude reálná šance na to Izrael porazit, tak na ten mír zapomenou a zkusí to znovu. A to tvrdý jádro, to v Gaze, pokud tam byl někdo, kdo by s Izraelem se chtěl domlouvat, tak já ti garantuju, že dneska po těch 71 tisících mrtvech už není a nebude. Nebude. A čili to není úspěch. S Gazou se pojí dohromady ta představa Trumpovy mírové rady. No já, když jsem ten projekt četl, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Protože Trump vlastně vytvořil mírový orgán. Jemuž bude doživotně předsedat. Kam by členská země, která by tam vstoupila a byla účastníkem té jeho mírové rady, tak by vložila miliardu dolarů. Jo? A vedle toho Trump by měl právo veta. No, kdo do takové organizace půjde. No Orbán se... například, Orbán do toho půjde. Ale no jo. No povedal, že půjde, no. No a dá miliardu dolarů, jo. Orbán je nesmírně chytrý, takže ví, že nakonec se to neuskuteční a že když tam bude nějakých 18 zemí nebo kolik se k tomu přihlásilo, no takže ta rada nevznikne a že on bude před Trumpem jako ten, kdo chtěl, ale ty ostatní mu to znemožnili. To je taková ta klasická pozice chytrýho politika, jo. Já bych chtěl, kdyby to bylo jenom na mě, tak Donalde jo, ale oni ty ostatní mi to zkazili. Takhle já bych interpretoval Orbána, čili nemám z toho strach. A prostě Hersch ještě pokračuje. V Bílém domě panují velké obavy, jo, že by demokrati a tak dál získali obě komory. Trumpovy preference v průzkumech klesají uprostřed probíhajících protestů proti ICA v Minnesotě a v reakci na drsnou taktiku, kterou ICA používala k vyhledávání a zatýkání nelegálních migrantů. Navíc veřejné lhaní členů kabinetu na obranu ICA prezidentovi ani straně nepomohlo. Trump nezískal žádné výsledky v oblasti ekonomie s výjimkou velmi bohatých a neudržel ani dřívější sliby o vyřešení katastrofální války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jo. Čili takhle to hodnotí Seymour Hersch, jeho dosavadní působení. A proto tím se dostáváme zpátky k Iránu. Trump potřebuje nějaký rychlý, velký vítězství, nějaký hmatatelný úspěch. A tím může být buď skončení války na Ukrajině, kde se mu staví na odpor Zelenský a Evropa. A já se divím, proč Trump teda ještě víc nepřitlačí, když ten úspěch potřebuje. A nebo potřebuje úspěch ohledně Iránu. Trošku ti len do toho skočím, k tomu nenapôjdeme, len počúva, prečo mu nestačí tá Venezuela? Lebo k tej Venezuele ešte neujdime od nej úplne, lebo čo sa stalo vo Venezuele, tak vieme, uniesli Madura. Vyzerá to naozaj tak, že Venezuela žiaľ, ale pred Trumpom pokľakla. Len poviem veci z posledných dní. Tak poprvé, tento týždeň Trumpova administratíva upovedomila kongres o plánoch opätovne otvoriť svoje uzavreté veľvyslanectvo v Caracase. Spojené štáty vymenovali za svoju hlavnú diplomatku o Venezuele istú pani, bývalú veľvyslankyňu pre Nikaraguu, Honduras. Vyslali už aj misiu, aby posúdila stav veľvyslanectva. Prvá vec. Druhá vec. Venezuelská dočasná vláda súhlasila, že bude Spojeným štátom predkladať každý mesiac rozpočet na schválenie. Si to predstavte. To poníženie. Hovoril o tom Rubio, Marco Rubio, šéf zahraničných vecí Spojených štátov amerických. A ozrejmil, že americká vláda rozhodne, na čo sa financie môžu použiť, na čo sa budú z tohto mechanizmu využívať tieto peniaze. Ďalšia vec, americký prezident Trump včera nariadil do konca dňa opätovne otvoriť komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou. Hovorí, americkí občania budú môcť čoskoro cestovať do Venezuely, budú tam v bezpečí. Ďalšia vec. Spojené štáty včera zmiernili sankcie voči ropnému sektoru Venezuely. Venezuelský parlament, pozor, prijal zároveň návrh zákona o privatizácii ropného sektora, medzi týmto prezidentka dočasná podpísala. Kde som? No a takto by sme mohli pokračovať. Skrátka, to je jedno. Krok za krokom sa ukazuje, že Venezuelu naozaj Spojené štáty americké dostali. Všetky tie ropné polia, ktoré tam sú, kde drieme obrovská množstvo ropy a samozrejme tým pádom obrovské množstvo ziskov. Áno, Američania získali. Tak sa pýtam. Tu asi súhlasíme, že to tak je. Hoci teda mimochodom, ešte poviem, som narazil na zase rozhovor s Jeffrey Sachsom niekde, on hovorí pri Venezuele, že Len poviem, že hovorí, že Spojené štáty mimochodom neriadia Venezuelu, uniesli prezidenta, zabili niekoľko ľudí, ale neriadia nič, zabavili niekoľko ľudí, ale nič nie je definitívne. Tu by sme asi so Sachsom ani ty, ani ja nesúhlasili. Minimálne za seba poviem, že nie, že Venezuela naozaj už pokľakla pred Trumpom. Čiže pýtam sa, že ak je to už takto, prečo toto veľké víťazstvo vo Venezuele nestačí Trumpovi? Však to je očividné, že vyhral, zvíťazil, má krajinu s najväčšími zásobami ropy na svete. No, tak řekli jsme si, že klíčovým bodem veškerého Trumpova snažení, když vynecháme jeho narcisismus, jsou poločasové volby. A jak tohle ocení běžný americký volič? Prejaví se mu to na ceně nafty, na ceně benzínu, ne? Možná se to projeví. Možná se to neprojeví. Nikdo zatím neví, protože k té ropě, aby si se dostal, když budeš šéfem Exxon Mobil, tak aby si se dostal a máš tam těžební práva, tak aby si se dostal k ropě ve Venezuele, tak budeš muset investovat. Já jsem přetahoval na kosu začátkem ledna článek, který jsem našel na čínských webech, který popisoval, že jako využití té venezuelské ropy Američany, že bude stát velikánský peníze a nebude to hned. A že zatím reakce ropného průmyslu byla velice uměřená. Volby jsou v listopadu. A podle mě do listopadu se nic zásadního s venezuelskou ropou, tak aby v Americe stál benzín, dejme tomu o 20% míň, nestane. Jo. Nestane. Takže to vítězství bude během na dlouhou trať, bude to stát finance, taky ty americké společnosti, které mají kontrakty ve Venezuele, tak já jsem si je hlídal na burze, co to tam provede. A oni žádný velký nárůsty neměli, pokud vůbec nějaký. Jo. Takže tohle bych nepřeceňoval. Venezuela je důležitá z něčeho úplně jiného. Byl to jeden z těch kamínků té čínsko-ruské diaspory po světě, který se Američanům nedařilo ohnout. Tam patří ještě Kuba, Severní Korea, dneska Irán. A to je asi tak všechno, jo. Co je jako tyhle jasně vyprofilované státy. A Venezuela je první, která se zhroutila. A zdaleka nemusí být poslední. No ale ty říkáš, Venezuela se podala, poklekla. Co tej Venezuele zbývalo, když Američani drželi blokádu vzdušního prostoru, drželi námořní blokádu, nedovolovali vývoz. Takže tak, jako se, tady už jsme mluvili o uškrcení Kuby, jo, tak uškrcení Venezuely probíhalo s tím paralelně. Samozřejmě, že Venezuela má pozemní hranice, přes který lze lecos dovést, zejména dovést teda, no ale nelze přesto vyvážet masivně ropu. To prostě pozemní cestou bez ropovodu nejde. No a čili ty podmínky, mimochodem, já být Američanama, tak já bych takovýhle drsný podmínky na Venezuelu nezaváděl, protože to je porušení mezinárodního práva. A Trump nebude navěky v úřadě. Samozřejmě, že to má zastrašit další státy, aby nešli venezuelskou cestou, aby vůči Americe byly vstřícnější. Jenomže Brazílii takhle neuškrtíš například, jo? Pokud se rozhodne Brazílie vzdorovat. Takže Brazílii takhle neuškrtíš, na to je moc veliká, moc důležitá ve světě. No a ta Venezuela je důležitá kvůli možnosti pádu Kuby, to, co se osvědčilo vůči Caracasu, tak je možný použít vůči Havaně, už se taky používá. A je možný použít vůči Teheránu. To je to vítězství ve Venezuele, ale to zase no a amerického to voliče neoslovuje. No ale amerického voliča oslovy vítězstvo rychle v Iráne? To bude nejaký zásadný kvalitatívny rozdiel pre amerického bežného. Vieš, ty predstavím takého toho Američana, pritom niekde, ak tam sedí pri tej benzínke polorozpadnuté, teraz tam nejaké takéto cez cestu preletí takéto klpko niečoho a vzadu taká tá, točí sa taká tá nejaká vrtula a teraz tohoto človeka nejak zaujíma, že akože Venezuela, no tak to je malý úspech, ale že Irán, tak Irán to, ako áno, tak pohodíme tomu Trumpovi, ale ten Irán, to áno. Že to je taký kvalitatívny rozdiel pre toho Američana hojdajúceho sa v tom kresle tam pri tej benzínke? No, 110 miliónov obyvatel v Iránu je 110 miliónov obyvatel. Navíc od roku 79 ten iránský režim byl naprosto militantně antiamerický. Vzpomeň si na, nebo to se ještě asi, to se ještě nebyl na světě, když Jimmy Carter nařídil operaci. Iránci mimochodem obsadili americké velvyslanectví a obrovská blamáž pro Ameriku a zajali tam personál, včetně teda námořních pěšáků, který měli poskytovat ochranu a drželi je hrozně dlouho. Já nevím, jestli Reaganovi se je povedlo vyměnit nebo komu. Zkrátka, Carter nařídil velmi neúspěšnou operaci, která měla ty rukojmí osvobodit. Byla to jedna z největších blamáží americké armády, kdy vrtulníky se jim srazily a měli mrtví a jediný rukojmí nepřivezli zpátky. Byla to potupa pro celou Ameriku a tohle si v Americe pamatujou. A kdyby teda ajatoláhům se zroutil režim, tak jakoby vši by to bylo prodané jako velký americký vítězství, ale ono by to bylo doopravdy velký americký geopolitický vítězství. Proto jsme si řekli, že Rusko a Čína mají velice malou diasporu takových těch pevných režimů okolo sebe, o nichž nemusí pochybovat. A Irán je z nich asi nejvýznačnější. Je to mimochodem největší dodavatel ropy do Číny. Dodává více než Rusko, protože to umožňuje Iránu přežít. Irán je blokovaný, je pod sankcema, ale z Číny dostane všechno, co potřebuje, takže ten režim přežívá, i když přežívá těžko. A já jsem si tady našel vyjádření Jeffreyho Sachse k té iránské krizi. A to tě bude zajímat. A je to zároveň odpověď na to, proč by to bylo veliký vítězství. Jeffrey Sachs prohlásil v interview pro Berliner Zeitung mimo jiné tohle. Cílem USA bylo způsobit v Iránu masivní katastrofu. Cituji ministra financí Beseta. Prezident Trump nařídil ministerstvu financí, aby na Irán vyvinulo maximální tlak. A fungovalo to, protože v prosinci se iránská ekonomika zhroutila. Byli jsme svědky kolapsu velké banky, centrální banka potom začala tisknout peníze. Země pociťuje nedostatek dolarů, dovoz je nemožný a tak lidé vyšli do ulic. Takže toto je hospodářská politika bez jediného výstřelu a situace se vyvíjí velmi pozitivně. Jo, čili ty nepokoje, to nebylo to, že se zbouřilo zase městské obyvatelstvo. Ono Irán, v Iránu to bude fungovat úplně stejně, jako to funguje u nás v Čechách, u vás na Slovensku a kdykoliv na západě. Je městské obyvatelstvo, který má život nastavený jinak a ten tvrdý a náboženský režim se jim asi moc nelíbí v podstatné části. Zatímco venkovské obyvatelstvo je orientováno tradičně, místní duchovní jsou pro ně autorita a oni jsou opory režimu. No, ale pát měny, kdy iránská měna ztratila jakoukoliv hodnotu v prosinci, no tak to už zasáhlo všechno a byly tam prostě nepokoje, které vypadaly, že skončí svržením vlády. A na to Američani hráli, povedlo se jim to, ale nepovedl se jim ten strategický cíl. Jim se povedla operace, ale ta operace neměla žádaný důsledek. Ajatoláhové prostě přežili. A to je to, co Američanům vadí. Čili je tam ponížení z minulosti, je tam rádi by dostali iránskou ropu na trh, protože to už by Američana běžného zajímalo, kdyby i iránská ropa se mohla obchodovat ve velkém, protože to by vedlo poklesu cen benzínu. Jo. Vedle toho samozřejmě, kdo ovládá Hormuzský průliv, tak je strategickým činitelem. A to chtějí Američané za každou cenu. Otázka je, jak toho dosáhnout. Jak toho dosáhnout. A o to se hraje. Zkusili to měkkou silou, takzvaně, no a výsledek operace se povedla. Je to podle klasického pořekadla. Operace se povedla, pacient nezemřel. Jo. No, já mám zase Jeffreyho Sachsa, ktorý hovorí k téme Irán toto, že pozrite sa na situáciu v Iráne, bombardovanie minulé leto nič nevyriešilo, bolo to len divadlo, nezabrzdilo to iránsky jadrový program o 2 roky, vôbec ho to nezabrzdilo. 400 kilogramov na 60% obohateného uránu je jednoducho mimo dohľadu. V oblasti bezpečnosti sa nevyriešilo nič, okrem narušenia akéhokoľvek dohľadu a možnosti, aby Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu mala neustály dohľad o tom, čo sa deje. Zároveň Irán predviedol hypersonické rakety, ktoré prekonali izraelský systém Iron Dome. Nezamerali sa na absolútne najcitlivejšie ciele v Izraeli, zamerali sa na niektoré vojenské objekty, ale v skutočnosti ukázali, že dokážu prekonať túto kupolu kovovú, železnú, nie je až taký železný. Takže predstava, že sme preukázali túto ohromnú silu, je absolútne falošná. Spojené štáty nie sú jedinou jadrovou superveľmocou ani Izrael. A ak dôjde k vojne, bude to ako v horúcom kotli jadrových zbraní všade naokolo, bude to najnebezpečnejší druh vojny, aký si možno v modernej dobe predstaviť. Čiže Jeffrey Sachs naznačuje, že nič zásadné, nič z toho, čo Trump rozprával, aké úžasné, ako sme to tam zbombardovali, nič z toho nevyšlo. Zaujímavé, že inak mimochodom Trump sa strašne tešil ten krásny útok s tou nádhernou bombou, ktorá všetko zničila a už tam treba útočiť opäť. Takže vyzerá to, že zase až tak úžasné to asi nebolo, kto vie. No, skrátka, dobre, Vlčko, po tomto všetkom. Zaútočí USA tento víkend na Irán? Zeptej sa mi v nedeli večera, ti dám naprosto přesnou odpověď. No, nie. Ne, jestli k tomu útoku dojde, tak to bude buď dneska v noci, nebo zítra v noci, jo. Kvůli burzám, to už si říkal. Hmm. Takhle proběhl ten první útok na Irán, takhle proběhla venezuelská operace, čili opakovalo by se to. To dneska nikdo neví. Těch důvodů, proč zaútočit, je mnoho. Jeffrey Sachs podle mě nemá pravdu, když říká, že ten útok ničeho nedosáhl. Já si myslím, že veškeré ty zařízení na obohacování jaderního uranu, že jsou zničený. Byly zničený i další jaderní zařízení. Byly zničený částečně i kapacity na výrobu raket. Iránská protivzdušná obrana byla zdecimovaná, čili není to tak. Tady si myslím, že Jeffrey Sachs nemá pravdu. A 400 kilogramů obohaceného uranu mimo dohled, ty potřebuješ ten urán nějakým způsobem potom ještě zpracovat a udělat z něj bombu. Já si myslím, že technické kapacity dneska k tomu v Iránu nejsou. Možná, že by mohli vyrobit nějakou takzvanou špinavou bombu a to zkusit odpálit na Izrael. Nevím. A nebudu se pouštět do žádných spekulací. Ale Irán bezesporu je oslabený. Ale jde o to, co ten nový útok může vyřešit. A já si myslím, že toho moc vyřešit nemůže. Protože mám tady otevřený ještě jiný článek ze západního tisku, který konstatuje. To jsem zase u Erše, to nechci. Chci tohle asi. Jo. Víš, ten útok na Irán měl primárně zničit iránský jaderný program. Ale počítalo se s tím, že se iránský režim zroutí. v důsledku těch úderů. A on se nezroutil. Jo. On ukázal, že to prostě přežil. Teďko byly vyvolané ty bouře v Iránu kvůli měně, kvůli vnitropolitické situaci. A vypadalo to, že se iránský režim zroutí zevnitř. A on se zase nezroutil. Jo. Bouře už nejsou. Takže iránská vláda je v krizových situacích velmi odolná. A teďko v tomto případě, teď si představ, že Američani úder podniknou, ale kde je cílem už musí být pát režimu, ale kde je záruka, že to nebude fungovat přesně opačně, že ta země, která je dneska nejednotná, se při útoku Američanů nesjednotí a nesjednotí se kolem těch, kteří jsou nejradikálnější. To nikdo neví. Jo. Samozřejmě, že máš možnost ty stanovit menší cíle, než teda změnu režimu. A to je to, co si vzpomenul hned na začátku, donutit Teherán k souhlasu s tím, aby ustoupil úplně od uranu, i když tuším jejich nejvyšší Chamenejí prohlásil, že do toho nikomu nic není, že to je výlučně iránská záležitost, takže do toho si mluvit nenechají. Čili jedna, která v obohacování uranu zastavit, a potom si mluvil o balistických raketách. Ano, dosah. A já jsem četl na izraelských, tuším Jerusalem Post, že to byl, zmínku o tom, že dneska ty balistické rakety a rakety všeho druhu, hypersonické a podobně, že jsou dneska tím jablkem sváru, který by měl být odstraněný a kvůli kterýmu by vlastně ta nová válka vypukla. Že chtějí Iránu znemožnit jejich držbu. Jo? Do budoucna. Čili takovej cíl může být. Ale pokud nezměníš režim, tak dřív nebo později ten Irán, si myslím, že pokud jde o rakety, tak ty si může dovést z Ruska, nebo může si je dovést z Číny, když na to přijde, nebo si je vyvinout zase sám. Ten tlak prostě jednou poleví. Tam nebude na věky, takže to jde. A teďko, ten prostě, když dojde zase k leteckým úderům, tak to způsobí v Iránu obrovské škody. Ale je to příliš málo bez pozemní operace na to, aby si Američani vynutili pát Ajatolá. To je za prvý. Za druhý. Existuje obrovský riziko, že že při té válce se ten režim rychle nezroutí. Protože když se rychle nezroutí, tak Amerika bude vtažená do vleklé války ve velmi nepříjemné strategické situaci. Budou operovat daleko od svého vlastního území, vedle toho budou operovat daleko od Izraele a vem si, že po té poslední kampani raketové, po té přestřelce s Iránem, tak sice nějak fungoval ten štít protiraketový, který měl Izrael, to jsou americké rakety, ale po jejím skončení prej jim zůstala zásoba pouze ve výši 1/3 původního stavu raket. A to se neválčilo s plnou silou. Jo. Takže kolik má Izrael těch raket a jak dlouho bude schopen odolávat, když Irán provede masivní protiútoky? No a tak možno Izrael zase si vraja, kolko raket ostalo Iránu potom, vieš, po tej kampani. No, já jsem četl, že asi 2500. No, a to je dost, víš, to je zase ani... No, to je dost, to je opravdu dost. Jo. Tam ešte len doplním, že okrem zrušenia jadrového programu a doletu balistických raket ešte má byť od Iránu žiadané, že má ukončiť spoluprácu s tými svojimi proxy silami na Blízkom východe, vrátane Hamasu, Hizbaláhu, Husiov a tak podobne. Čiže do tohto ho ich Trump tlačí. Ale toto chcem povedať, vieš, že takto nejako sme to mohli vnímať aj pri tej Venezuele. Za normálnych okolností, keby sme sa o tomto bavili pár mesiacov dozadu, tak by si povedal podľa mňa toto isté, že akože dobre, však odstránite Madura, ale čo sa vám podarilo, že musíte tam zmeniť režim? A pozrieť, čo sa podarilo. Odstránili Madura, režim ostal ten, ktorý je. Však Rodriguezová je bol najbližší človek Madurov. Nemuseli zmeniť nič. A dosiahli všetko. Čiže ja tým len naznačujem, že či sa my nemýlime, keď si myslíme aj pri tom Iráne, že nič nedosiahnete bombardovaním, dobre, niečo im tam zničíte, dobre, ale ako hovoríš celkom správne, že my očakávame, že bez pozemnej aktivity, ktorú, že tam vyšlete vojakov a tí tam budú reálne bojovať, že nedosiahnete nič. No ale Venezuela nás učí predsa, že sa to dá urobiť aj bez zmeny vládneho režimu, alebo bez zmeny vlády, nech im tam nenakladám, lebo režim to je takéto presne, že keď chceš niekomu ubližiť, tak povieš režim, tak bez zmeny vlády. Tak nemusíš meniť vládu, to je vždycky otázka zradcov, ktorých tam nájdeš, podobne ako si ich našiel. Podľa mňa to je moja konštrukcia. Ja tvrdím, že to, čo sa teraz deje v Venezuele, ja už mám definitívne vyskladaný obrázok, čo sa tam stalo. Že to bola zrada. Madura, že Rodriguezová spolupracovala a teraz, že to vidíme. Ale môžem sa mýliť, ale že keď nájdeš dostatočný počet zradcov aj v tom Iráne, tak kľudne sa ti môže udiať venezuelská cesta bez toho, aby si tam posielal americkú armádu, nie? No já si myslím, že takhle to není. Tam podpora ajatoláhů a myslím si věrnost nejvyšších armádních složek a věrnost těch náboženských fanatiků mezi sebou, oni se nebudou mít rádi, to je všude stejný, ale Amerika je pro správného islámského fanatika prostě ďábel největší. Takže v tomhle jsou si jednotní. A Venezuela, mluvili jsme o tom, že Američani škrtili Venezuelu, až ji uškrtili. Odnesli unesli Madura a potom Venezuelu uškrtili hospodářsky. A Venezuela neměla sebe menší šanci s tím něco udělat. Můžeš vyhlásit taky blokádu Iránu, ale už jsme si řekli, že Čína je největším spotřebitelem iránské ropy. A pro Čínu by to znamenalo obrovský problém a Čína by musela nějak reagovat. A nikdo neví, jak by reagovala. To je první důvod. Druhý důvod je, že Venezuela hraničí s Kolumbií a kromě pár a ještě dalšíma státama, Guajanou a Rinkim, tak jako má pozemní hranice. Nicméně ty pozemní hranice vedou neprostupnou džunglí, kde je teda pár silnic a nějakých přechodů a tam toho moc jako nedovezeš a nevyvezeš. Ale Irán má hranice s Azerbajdžánem, má hranice s Ruskem a Rusko mu je za spoustu věcí dlužný. Má hranice s Afganistánem, má hranice buď s Uzbekistánem nebo s Kyrgyzstánem, s těma bývalýma středoafrickýma republikama, čili zejména s Ruskem lze dovést cokoliv a ve velkých množstvích. Jo. To je faktor, který je zásadní a přes Pakistán lze dovážet i z Číny. Sice krkolomně přes Pakistán, Kyrgyzstán lze dovážet i z Číny. Vyvážet ropu do Číny tímto způsobem nejde. To je pravda, ale dovezeš si cokoliv. A především máme tady faktor číslo 3. A to je Hormuzský průliv. To je místo, který je široký asi 20, je Perský záliv a pak je Hormuzský průliv, já nevím, jestli je široký 30 kilometrů. Jsou tam v něm taky ostrovy, ty plavební dráhy jsou relativně úzký a ty ostrovy jsou taky pod iránskou kontrolou. A Irán by jistě našel efektivní možnosti, jak minimálně po pár týdnů ten Hormuzský průliv zablokovat a tím pádem zablokovat, já nevím, jestli to je 40% světových dodávek ropy na světový trhy. Čili o tohle se hraje, to je saudská ropa, to je eventuálně zapálení saudských, kuvajtských, katarských ropných a naftových polí Iránem. což je schopný způsobit ekonomickou katastrofu a především uzavřít efektivně hormuzský průliv. Nic takového Venezuela nemá. Čili když začneš krcení Iránu, tak dojde k uzavření hormuzského průlivu. A máš problém, máš světový problém. To si Američani musí tohle velice dobře rozmyslet. Operace venezuelského typu, to znamená blesková, úspěšná, bez ztrát, s únosem nebo s tím, že se zhroutí režim, podle mě bez nasazení pozemních jednotek je nemyslitelná, já nevím. A do toho máš reakci Číny. Jak jsem řekl, Čína by na totální blokádu Iránu musela nějak odpovědět. Protože pak už by šlo o ní. Pokud by uspěly Spojené státy i v tomto případě, no tak můžou kdykoliv uplatnit blokádu na čínský zboží proti komukoliv. Můžou uplatnit blokádu proti čínským přístavům. Samozřejmě, že Američani jsou dneska v silnější pozici. Čína už má větší námořní síly, než mají Spojené státy. Ale Američani disponují 10 letadlovými loďmi, které jsou v plné bojové pohotovosti, jsou funkční, jsou vyzkoušený v nasazení, umějí to, zatímco Číňani mají jenom 3 na konvenční pohon. 2 z toho jsou staré sovětské konstrukce, tudíž jsou menší. Ta třetí, ta je funglnová a nikdo není vyzkoušena. Čili Čína je momentálně slabší a proto to taky za mě a proto to taky Trump rozehrává. V roce 2030, v roce 2032-35 bude čínský námořnictvo minimálně stejně silný, ba podle mě silnější než americký. A pak už tyhle hrátky nepůjdou. Nebudou prostě možný. Čína už se to určitě nenechá líbit. Bude natolik silná, že se nic podobného nestane. Teďko Trump si ještě myslí, že Číňani do hry nepůjdou. Že na tu nejvyšší sázku nejdou. Mm-hmm. A myslí si to nejenom Donald Trump, ale řekl to i Jeffrey Sachs v tom interview pro Berliner Zeitung, z kterého jsem citoval, kdy dostal otázku, jestli Čína v případě války s Iránem se bude angažovat a on povídá ne. Ale to je v případě války. Jo? V případě ekonomické blokády to je úplně jiný případ. To už by se potom, tam se nestřílí a tam by Čína nemohla ukázat slabost. Dobre, len tak maličku môžeme teraz spraviť takú výnimku, že vidím, že nám niekto akurát volá, tak keď sa o tomto bavíme, tak skúsme zapojiť aj poslucháča. Mohli by sme mať niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer, aj pán Koroni, aj pán Vlk. Pán Vlk, jak nás vy vždycky na začiatku relácie zdravíte svojich verných poslucháčov, tak vám volá jeden z verných poslucháčov, ktorý by poslúchal 9. hodiny Vlka v rade. Ja som vám len chcel pripomenúť, ak ste teraz pred chvíľkou hovorili, ešte takto, ja vždy vás počúvam, buď v sobotu, v nedeľu, lebo aj teraz som v robote, ale konečne som sa dokopal k tomu vám zavolať, aj keď robíte relácie, hlavne poštovný zo sklípkov a tak, tak som len chcel popriať veľa zdravia. Nech sa vám to nejako ustabilizuje, utrasie. Len ešte k tomu Iránu, viete, teraz či si spomeniem to. Ja u Glena Deasona bol profesor Marandi z Tehránu a on spomenul, že jak tam boli tie protesty protivládne, jak Američania zhodili menu, tak asi 2-3 dní potom, jak to Iránci jak im ponachádzali tie čo to majú aj tie Starlinky, jak im zrušili s pomocou Ruska a Číny, tak potom boli veľké provládne za protesty. A malo byť nejakých 2 alebo 3 milióny ľudí v Tehráne. No a v skutočnosti aj bolo. Len v našich médiách to nebolo. Takže či ste si to všimli. Ďakujeme veľmi pekne za telefonát, že ste sa nám dovolali, posluchač, ktorý tam bežne netelefonuje, takže nás samozrejme teší, majte sa pekne do počutia. No, Vlčko, môžeš samozrejme na toto zareagovať a potom ešte sa trošku o tom Iráne porozprávame. Já obdivuju posluchače, který nás posílá, poslouchá o devátý relace. Ten jde s náma 10 let, vysíláme 10 let, Borisku, asi jo. No, to si ma teraz dostal, ale presne neviem, koľko to bude, ale však pozrieme, pozrieme do archívu, no. Kým budeš odpovedať a takže povieme presne, koľko to je. Posluchač, který s náma jde 10 let, je úžasný. A já prostě naleju čistého vína. Ta provládní, velká provládní demonstrace v Tehránu, ta mi unikla. Vím, že se něco chystalo, ale jak byla velká, to mi uniklo, protože jsem zkrátka byl tam, kde jsem byl, a to je jeden důvod. A druhý důvod je, že přeci jenom ten Irán pro mě zatím není úplně nejvyšší priorita. Jo, ve světě ani doma. Ono se toho taky děje spousta u nás v České republice teďko. A takže nestíhám. Omlouvám se za to a děkuju, vážený posluchači, za velice přínosné doplnění těch našich informací s Borískem. Tak číselný údaj, že 11 rokov to už je, čo vysielame, lebo v 2015 jsme začali. A teraz ještě k tomu Iránu, že to bude taká možno až science fiction teraz otázka, ale pri Venezuele sa Donald Trump chváli tým, že toto sa podarilo preto, lebo však ja som úžasný, Amerika je úžasná, to jasné, ale že predovšetkým preto, lebo tajnú zbraň sme použili. Teraz bavili sme sa o tom aj minule v relácii, že ľudia tam tí, tá ochranka Madurová, niekto, kto to prežil, tak hovorí, že použili nejakú supersonickú zbraň, niečo, že keď spadlo na zem, že on sa zrazu nevedel ani, niečo šlo mu hlavu rozdrapiť, nevedel sa brániť ten človek. Medzičasom Trump niečo rozprával o tom, že použili tajnú zbraň, kedy a on to takto rozpráva, že Venezuela sa chcela brániť, chceli stlačiť, stlačili gombík a nič nefungovalo. Akože protiraketové systémy, nič nešlo, tam tá protiletecká obrana naznačoval, že máme zbraň, ktorú keď použijeme, tak vám nebude nič fungovať. Nebude sa vedieť brániť. Tak teraz, že či Trump si nie je tak istý, že máme v rukách zbraň, ktorú môžeme použiť aj v Iráne. Nevystrelia, nič nebude fungovať, tak ako v tej Venezuele. Takže či aj s týmto netreba nejako zakalkulovať, pri tom, keď sa bavíme, že pri tej odvahe Donalda Trumpa si to lajsnúť pri Iráne, že skúsiť, že vrajím, je to také science fiction, ale kto ho vie, čo všetko majú, nemajú, však naozaj ako klobúk dolu pred akciou, ktorú robili vo Venezuele, to keby bol schopný urobiť Rus pri Ukrajine, tak dnes asi sa už na Ukrajine nebojuje. Takže niečo tí Američania očividne majú také, že boli schopní toto vykonať. Takže či toto nedáva Trumpovi istotu, že ten Irán dáme dole aj bez toho, aby sme tam posielali vojakov, lebo máme niečo, kde keď oni stlačia gombík, tak im tam tá S-400 či 300, či čo majú, nevystrelí. Vieš? Borisku, ja bych oddelil ako tu tajnou zbraň, kdy popadali na zem, pak bych oddělil od toho zbraň, kterou když stisknou knoflík, tak ty systémy protivzdušní obrany prostě jsou vypnutý a nereagují. Pro mě jsou to dvě samostatné kauzy a to první, o tom se spekuluje, že je něco na bázi zvukových vln. Jistě si slyšel o havanském syndromu. Ano, ano, ano. Kdy pracovníci amerického velvyslanectví si stěžovali na bolesti hlavy, krvácení z nosu a podobně. A mělo se za to, že Rusové, potažmo Kubánci, potažmo Čína, zkoušeli použít právě něco takového na americké velvyslanectví na Kubě. Američani to třeba dovedli do nějakého funkčního polního systému. Čili a tím zlikvidovali nebo ochromili, dejme tomu, to nejbližší okolí Nicolase Madura, tu jeho ochranku zlikvidovali z části tím, zřejmě. No a teďko jsou obsluhy raketových systémů protiletecké obrany. A dokonce i teda střel protiletelových vystřelovaných z ramene. Vem si, že přišly údaje o tom, že se ta část Caracasu a těch dalších pozic, kde byly ty protiraketové systémy, ponořila do tmy, protože byly výpadky elektrické energie, prostě ty místa byly odpojené náhle od elektriky, čili nebylo napájení, než přišli asi na svý náhradní zdroje. Byl problém. Pak přišly informace, že raketové systémy sice byly v pohotovosti, ale někdo odpojil kabely řídících radarů. Takže ten raketový systém, když nemá řídící radar, tak to nefunguje, že jo. No, a aby to bylo dokonalý, tak Venezuela prý měla velice rozsáhlý arzenál těch střel odpalovaných z ramene, jako je americký Stinger, tak Rusové mají Iglu a Číňani určitě mají taky něco podobného. Tak to okolí prezidenta Madura prý mělo tyhle rakety k dispozici a nebyla vystřelená ani jedna. Čili za mě to ukazuje na zradu anebo na práci speciálních jednotek v nejcitlivějších bodech. Ale tohle proti Iránu použít nejde. A zázračná zbraň, která by odpojila veškerý elektronický systémy iránské armády, tak ta podle mě neexistuje. Kdyby ano, tak si myslím, že už by Západ dneska použil proti Rusku a Ukrajině. Mm. Můžeme to pokojně tak spravit, že můžeme tuto našu debatku, však ona je to taká volnější, že nemáme konkrétně jednu tému, tak můžeme to pokojně tak spravit, že prekombinujeme dalším posluchačům. Máme zase někoho na telefonné linke. Dobrý večer. Dobrý večer. Pamatáte si na podobnou zbraň před rokmi, když chceli Američané obsadit Krym, použili Rusy? Rusy mají tuto zbraň, že vedia zablokovať, odstaviť elektrickú energiu. Torpedoborec americký, ktorý chcel do Krymu zautočiť a obsadiť ho, tak Rusi ho použili lietadlo, odobrali proste všetku elektrickú energiu na torpedoborec americkom a ten chudák musel ho dotiahnuť do prístavu a Richard Námorníkov americký hneď odišiel zo služby, lebo nevedeli si to prebrať, toto, čo stalo. Takže Rusi majú dávno pred rokmi toto, že môžu odobrať elektrickú energiu. To je jedno, kde či na ľuďach, či na letadlách. Rusi to majú už dávno. Všetko, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, len potom otázka, že čo s tou Ukrajinou, to tak nevedia nejako pohnúť rýchlejšie, keď majú takéto zázračné zbranie. Netvrdím, že nemajú, len mi to celkom akoby, že nejde do hlavy. No. Borisku, ja sa na tenhle incident veľce dobře pamatujú. Áno, to si pamätám aj ja, to bola tá SU-24, či čo to tam 22 letela a nejakých tam vyplašila tých Američanov. To je pravda. Byl americký torpedoborec, ktorý nechtiel zautočiť na Krym. Nechtiel. Ten prováděl pouze manévry směrem ke Krymu, ale rozhodně nechtěl zaútočit na Krym, protože to by bylo vyvolání světové války. Tak to teda rozhodně ne. Letěla ruská stíhačka proti němu a nevypla mu, nemá zbraň na to, aby zbavila torpedoborec elektrické energie, ale měla systémy radioelektronického boje, kterým v podstatě oslepila radary a další radary, geolokační zařízení a další elektronické systémy toho torpedoborce. Čili ten torpedoborec, ten si mimochodem vyrábí potřebné množství elektrické energie sám přes svý agregáty, ty motory pohání nejenom loď, ale teda i generátory elektrického proudu a ty rozhodně vypnutý nebyly. Byly vypnutý elektronický systémy, ale tím, že Rusové nasadili instalace radioelektronického boje, který Američani do té doby neznali a nebyli schopni na ně reagovat. To je celá pravda. Mm. Irán, keď sa vrátime späť k téme, hovorí to, čo som už povedal v úvode, že nerátajte s tým, že teraz to bude podobná záležitosť, ako to bolo, keď ste nás tu posledne bombardovali. Teraz ste nás, v podstate už teraz parafrázujem, dohnali do bodu, že pre nás to už bude totálna vojna. S tým, že odpálime na rakety na Izrael a na ďalších spojencov Ameriky. Môžeme toto vnímať vočku spôr ako takú nejakú, že propagandu, ktorá cieli k tomu, aby Američanov ešte predsa len od tohto útoku nejakým spôsobom sa snažili odplašiť, že nerobte to, lebo môže byť zle. Alebo je to niečo, čo už Irán bude naozaj schopný spraviť, proste, že to už naozaj bude brať ako totálnu vojnu a odpáli to, čo má, už nech sa deje, čo sa deje. Že, čo je podľa teba bližšie pravdy? No, ja si myslím, že Iránu už by nezbylo nic iného pri dalšímu toku, ktorý by byl zaměřený jednoznačne na svržení režimu. To už sme si řekli, jo. Cílem dalšího útoku musí být svržení režimu. A jestliže to Iránci pojmou takhle, tak v tom případě zahájí totální válku ze svého hlediska, prostě odpálí všechno, co budou moct, aby způsobili co největší škody Spojeným státům a Izraeli. Ale především Spojeným státům, protože oni vědí, že americký veřejný mínění je proti. Vědí, že když Trump začne válku a nedosáhne rychlého úspěchu, nebo vzniknou velice rychle Američanům velký ztráty, který rozmáznou americký sdělovací prostředky, které jsou většinou protitrumpovský, tak se toho chytí demokrati. No a bude to Trumpův konec, jo. Tady, pokud zaútočí Donald Trump na Irán, tak si musí být jistý tím, že uspěje. Protože když neuspěje, tak je to jeho politický konec. Keďže sme si povedali, že to bude VRTM viacerých, tak dobre, ešte jedna vec, že o to si už síce naznačil, ale ukončíme ten Irán tým, že či si trúfneš odhadnúť reakciu Číny a Ruska. Tak Rusko je v pasti. Rusko Trumpa potrebuje kvôli Ukrajine, pretože pokud by Spojené státy zase začali podporovat Ukrajinu, tak ta válka bude nekonečná s velmi nejistým výsledkem. Takže Rusko potřebuje Spojené státy. A tudíž nezasáhne. Rusko nezasáhlo do té první války. Budou říkat, že mají svých starostí dost. Což je pravda. Na druhou stranu, četl jsem zajímavý článek, že Iránci měli dodat asi 400 raket do Ruska. To je to snad potvrzená informace. A že doteďka Rusko žádnou z těchto raket nepoužilo. Čili může být, že Rusko nějakým způsobem ty iránské rakety pro jistotu šetří, aby je vrátilo zpátky. To se stát může a 400 raket to představuje docela vážnou hrozbu. Čili s ruským zásahem se počítat nedá a s čínským zásahem do války, pokud ta válka vypukne, se počítat taky nedá. Tady souhlasím s Jeffrey Sachsem, ale myslím si, že Čína bude nucená reagovat, pokud by Trump chtěl Irán uškrtit, nešel do války. Ono to pro Trumpa doopravdy není vůbec jednoduchá šaráda. Je snadný začít válku. Takhle začala první světová válka. My do švestek jsme zpátky, že jo? No, do švestek nikdo zpátky nebyl, trvalo to 4 roky a zhroutili se do té doby 3 velmoci se zhroutili a 2 další, který patřili na stranu vítězů, tak se sice nezhroutili, ale byli natolik oslabený, že přestali být velmocema číslo 1 a 2, mám na mysli Británii a Francii. Jo. Čili to je lekce z první světové války. A lekce z ukrajinské války je úplně stejná. Je snadný začít válku, vést slavnostní uniformy sebou, že teda bude parádémarš na Kreščatíku. No, ale ono se válčí už 4 roky, veď. A konec pořád ještě není v dohlednu. A že by Rusko dosáhlo takového toho vítězství, který si představovalo, který teda Putin chtěl, tak na to můžou taky zapomenout. Ďalšia vec, ktorá sa v tomto nedá obísť, a to sme aj spomínali v úvode, sú tie nepokoje v Minneapolise. To je zásadný rozmer veci, že niektorí tí komentátori, tí pozorovatelia hovoria, že nakoniec sa ukazuje ako najväčšia slabina Ameriky jej vlastne vnútorné záležitosti, jej vlastné záležitosti, že tam, kde sme čakali, že by Amerika mohla nejaká byť oslabená, tak tam sa nejak drží, však teraz môžeme sa tu sporiť o tom, do akej miery bol úspech, Venezuela nebol, ale že niečo sa tým Američanom darí pod tým Trumpom, niekde majú veľké úspechy, ale to, kde napokon majú akoby tú najväčšiu slabinu, že to môže byť napokon práve u nich doma, že je prenesené do akoby iných slov alebo iné reči, to môže byť takto, že až toľko bude tá Amerika všade možne bojovať a všetko riešiť, až si nevšimne, že doma je vypukne občianska vojna a zvnútra ju to oslabí, ako keby tam, kde to práve najmenej očakávala, že tam sa je to môže rozsýpať, tak sú, Vlčko, všetky tie záležitosti týkajúce sa udalostí s tými agentmi migračnými už tak vážne v Spojených štátoch amerických, že by mal Donald Trump skôr tam sa pozerať ako na Irán, alebo sa to nejak úspešne darí podľa teba už dávať nejak do poriadku, že sa tá situácia začína utriasať a nepokoje ustávajú a že túto vec si Američania nejak už začínajú akože upratávať pomaličky. No, ja si myslím, že já už jsem to říkal, Donaldu Trumpovi se něco ohledně migrantů povedlo a něco se mu nepovedlo. Teď je otázka, čeho je víc a to musí posoudit americký volič, to já nejsem schopen. Rozhodně se mu povedlo přiškrtit příliv nových migrantů do Spojených států. To je ve zesporu. Povedlo se mu i nějaký vystěhovat ven, vysídlit je, to se mu povedlo taky. Udělal Spojené státy daleko méně atraktivnější pro migranty, čili bude tam menší drive na průnik do Spojených států. To jsou úspěchy. Ale to jaksi vystěhovávání migrantů, to jednak drhne a jednak je části americké veřejnosti, zejména když dojde k excesům, kdy jsou mrtví a zranění, tak je přijímáno nepřátelsky a nejde o to, že takový ten klasický progresivec, demokrat, tak ten, ať Trump udělá, co udělá, tak to bude vždycky špatně. A když je to očividný, že udělal něco, co by se stát nemělo, jako jsou dva mrtví, no tak máte, tak prostě propadne posvátnému zešílení a vyrazí do boje, že přece Trump jde přes mrtvoly a tak dále. To, že není demokracie a že to je vlastně diktátor a kde si, co si. Zkrátka vzpomeň si na Kuciakiádu u vás na Slovensku, co se dálo po té střelbě na Kuciaka a jeho snoubenku, kdy prostě všechno bylo použitý proti Ficovi. Ačkoliv s tím Fico neměl vůbec nic společného, jak jsme předpokládali, tvrdili a jak se nakonec ukázalo. Bylo to použitý jako politická zbraň politickými protivníky a především tiskem. A totéž je ve Spojených státech, čili jakýkoliv přehmat, přešlap, stojí Trumpa politický body. Já jsem citoval Seymoura Hersche, který konstatoval, jaký to má vnitropolitický dopady. A Amerika byla rozdělená už před Trumpem. Nástup Trumpa ten příkop jenom prohloubil. Ten příkop se nedaří zasypat. A Trump ho prohlubuje dál, byť teda to myslí pro Spojené státy z mýho hlediska asi dobře. Jo. Ale není rozhodující, co si myslíme my dva, Borisku, tady v Evropě navíc. Rozhodující je, co si myslí takový ten středovej nerozhodný volič ve swingovém státě. To je král toho. A o toho se hraje. No a tenhle středový volič je bombardovaný dneska naprostou většinou amerického mainstreamu tím, že Trump je špatný, že to je vrah, diktátor, král a já nevím, co všechno. A Trump se chce prezentovat jako ten tvrdý, rozhodný vůdce, který nejdřív koná, pak teprve diskutuje a který tu Ameriku jako zbaví všech starostí. Jo. A to je, daří se mu to? Já si myslím, že ne. A ty jsi říkal, že Trump by se měl soustředit na domácí problémy a ne na ty zahraniční. Zejména teda. Já říkám, že Trump se soustředuje na zahraniční problémy proto, že se mu doma příliš nedaří. A proto, aby přesvědčil domácího voliče, že on je ten pravej. Čili tohle, já to mám seřazený trošku jinak než ty, kdy úspěchy venku a silná pozice venku má přesvědčit amerického voliče doma. Ale ty americké problémy, ty narůstají. Migrace je jeden z nich. Napětí ve společnosti houstne. Zatím se nezhoršuje ekonomická situace, byť teda jak koho, ale americký dluh, ten prostě roste. A to je bumbrlíček, pohádku o Neotesánkovi určitě znáš, jak se narodil chlapeček a všechno snět, co viděl, tátu, mámu a tak dál. A nikdy neměl dost. No a stejně se chová americký státní dluh a nikdo neví, jakým způsobem ho sanovat. Máš migraci, máš rozdělenou společnost a máš americký dluh. Za mě tři kardinální problémy Ameriky. A neriešiš ten dluh právě tím, že ukradneš Venezuele ropu, snažíš se ukradnout ropu Iránu, že toto by ti nevyriešilo tyto zásadné problémy s dlhom? Ne. To nestačí? Nevyřeší. Dluh je dluh, protože lacinější benzín není řešení toupajícího zadlužení. To prostě není. To není. Ale bohatněž, nie, ale však, dobré, ale bohatněž na predaji týchto ropných produktů však neskutočným způsobem, ne? Však budeš prostě mať pod palcom. Bohatněž ty nebo ExxonMobil? Ja tak. Že akože súkromné spoločnosti bohatné. No tak, ale tak... No dobrá, však to si hádam, Trump ošefuje, nie? Že nebudú len oni, ale on sa ako štát sa na tom nabalí, či nie? Či ako, nerozumiem. No, co ja viem, tak Trumpovo daňová politika je tá, že snižuje dane bohatým. A, takže vo výsledku toto nerieši vôbec otázku dlhu. Ja som to bral tak, že áno, že to vlastne táto zlodejina, tak akože to nejde len za Trumpom, však Spojené štáty a ja viem, že sú zlodejská krajina, len Trump urobil to, že to teraz robí na drzovku, ale že teda toto nerieši ten zásadný problém s dlhom. Ani keď nakradneš teraz ropu, ja neviem, že ukradneš vzácne zeminy z Grónska, ukradneš Venezuele ropu a Iráncom ropu, že to ti nevyrieši problémy s dlhom? Vôbec? Alebo len máličko? Nevyřeší. Ta ropa, venezuelská ropa, eventuálně grónský nerostný bohatství, znamenají pouze to, že americký průmysl bude mít přístup k exkluzivním zdrojům, kterých je na světě stále méně. O to se jedná. To je stejný, jako když máš vesnici, kde sice každý domek má studnu, ale pouze některé ty studny mají dost vody. No a Donald Trump se stará o to, aby pokud možno všechny ty studny, kde je dost vody, která budoucnu nebude, tak aby patřily Spojeným státům. No, nic víc v tom není. Spomínal si, že ten jeden z problémov však dlh a aj táto migrácia, no tak však chce to riešiť ten Trump. Tu ja sám ako keby sa v tomto neviem nejako tak zastabilizovať, že čo je vlastne dobre, však takto, že keď zastrelíš človeka, tak to mi je jasné, že to dobre nie je. Však toho zdravotníka pre tých, ktorí zastrelili, to bolo skutočne obludným spôsobom, zobrali mu zbraň, strelili ho neozbrojeného, to sa obhájiť akoby nedá, ale že nedá sa nevidieť, že však to teraz prasklo, že 11 dní pred smrťou mal problémy s úradmi, provokoval, kopal tam do auta niečo. Nedá sa nevidieť teraz celý ten, nech je to zjednodušenie, mne sa to nechce komplikovane vysvetľovať, proste nedá sa nevidieť celý ten slniečkársky svet teraz v pohybe a teraz tá kanonáda médií a všetkých tých aktivistov, ktorá teraz využívajú a hecujú a robia proste z týchto vecí teraz najväčší problém číslo jeden, čiže že hádžu tomu Trumpovi polená pod nohy, keď chce nejakým spôsobom riešiť tú migráciu, už ako ju rieši, tak ju rieši, ale hádžu polená pod nohy, čo to dá. Tak Daniš, zacitujem, hovorí tuto, že hnutie odporu poháňané krikom médií a progresívcov rastie do rozmerov, ktoré môžu Trumpovej vláde zlomiť krk. Trump je na tom po roku vlády veľmi zle, má dve možnosti, ako konať zlú a horšiu. Trump a federálni agenti, ktorí mali potláčať odpor proti deportácii migrantov, majú po rozsiahlej rebelii dve možnosti. Buď celou silou potlačia protesty, čím budú riskovať krvavé zrážky a časom možno aj stíhanie, alebo ustúpia a budú riskovať, že vládny existenčný boj proti nelegálnej migrácii sa rozpadne. Migračné vlny, ktoré sú silnejšie než vláda, budú pokračovať. Čiže preto ja ako keby sám za seba, to nie je podstatné, si v tomto neviem nejak nájsť miesto, aby to bolo konzistentné, že na jednej strane nedá sa súhlasiť s tým, že sa tu strieľa. Však o tom si napokon hovoril ty veľakrát v týchto reláciách, že keď chcete riešiť migračný problém, musíte začať strieľať. Čo sa teda nedá, to je problém. No tak vidíme, tak v Amerike strieľajú, už je všetko hore nohami, lebo však ľudí zabíjať sa nemá. No tak to je jasné. Na strane druhej ten migračný problém musíš nejak riešiť, lebo ho máš. No takže, tak Daniš vraví, že dva problémy, teda musíš riešiť problém a máš dve možnosti, jednu zlu a druhú horšiu. Takže čo si o tomto myslíš? Ako to ten Trump napokon vyrieši? Abo nevyrieši? Ustojí, neustojí? Čo s týmto? No, za mě to vyřešit nedokáže, protože opět poločasové volby můžeš postupovat tvrdě do určitýho bodu. A v tom bodě buď ten tvrdý postup přinese jasný, prokazatelný, pozitivní výsledky pro většinu voličů, a voliči to budou akceptovat, že ty výsledky jsou pozitivní, anebo v určitém bodě s tím budeš muset přestat, protože většině voličů to vadí. A zdá se, že spíš jsme v tom druhém segmentu, že většině voličů to začíná vadit. Právě proto, co píše Dag Daniš, a já jsem to přirovnával k situaci na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka. To bylo to samé, kdy to prostě ta antitrumpovská a antirepublikánská strana americké společnosti používá proti Donaldu Trumpovi. A není ochotná vůbec připustit, že migrace je problém. Oni nenavrhují, jak to vyřešit. Oni jenom poukazují na to, rozdmychávají vážně, že teda se používají metody, které vedou až k zabíjení. A ono to funguje, protože volič už je takový, volič si neřekne gengy, kvůli kterým se bojím večer vyjít na ulici, nebo kvůli kterým nejedu do hispánských čtvrtí našeho města, kam se bojí policie, tak gengy těží z té ilegální migrace. To si nikdo neřekne. Ty lidi, ty středostavovský, kteří žijou v těch klidných předměstích, tak si pustí večer televizi a vidí toho federálního agenta, jak zastřelil toho zdravotníka. Přesto ten zdravotník údajně měl mít u sebe pistoli. No, a dva zásobníky. Takže aj keď teda niekomu žil ani nevyťahol, ale že mal zbraň pri sebe, ale no, dokonca aj v legálnej držbe, mal ju mať možnosť skrytú nosiť, a že nevyťahol, práve sme videli, že vyťahli oni mu zbraň a potom ho zastrelili. Vieš? No tak to no, sa ťažko obhajuje takýto postup, no. To je normálne. To je pravda, ale ty federální agenti, ty chtěli vyčistit Minneapolis od nelegálních migrantů. Buď teda mě irituje nesmírným způsobem slovo ilegální migrant. Migrant je něco jiného než ilegální migrant. Ilegální migrant je přestupce zákona. A Američani, normální Američan, ctí zákony. Jo? I ten progresivní ctí zákony. Většinou teda. A trvá na tom, aby se zákony ctily, protože chrání jeho. Je zvláštní, že u ilegálních migrantů je to všechno nastavené jinak. To je stejný jako v Evropě. Ty nesmíš spoustu věcí nesmíš. Brusel rozhoduje o tom, že ty nesmíš tohle, nesmíš tamhle to. Ale migrant z Blízkého východu nebo z rovníkové Afriky smí, když připluje na gumovém člunu, tak smí vstoupit na území Evropské unie a my si ho tady necháme, protože je to ilegální migrant. Přesto je porušil zákon, my víme, že je kulturně nekompatibilní, my víme, že s ním budou do budoucna problémy, my víme, že já netvrdím, že každý, kdo sem přijde, je rozený kriminálník, to mě ani nenapadne. Ale vím určitě to, že když ten člověk se nedokáže začlenit velice rychle do té nové společnosti, což zůsta nedokážou, takže řada z nich je náchylná, protože chce žít, chce žít co nejlíp, je náchylná se zapojit do kriminální činnosti. To je jako úzka na krátně tohle. Ten postup je stejný a stejný to bude ve Spojených státech. Tak ilegální migrant je porušovatel zákona. A normální Američan by měl říct, já tě tady nechci. Já zákon taky nepřestupuju, tak nechci, abych měl co dočinění s člověkem, jehož prvním činem ve Spojených státech je porušení zákona. To ty zákony nemusí být. Takhle je to postaven. Já nevím, jak to Donald Trump zvládne. Končíme pomaličky, tak ještě dajme v rychlosti poslednú tú tému, ktorú sme spomenuli, to je vývoj na trhu s cennými kovmi. Čo sa deje? Zlato už nerastie zo strebova, stále rastie. Ako to vyzerá, Vočko? Tak já to sleduju dneska od rána. Došlo k děsivýmu pádu. Ještě ráno stál unce zlata 4500 a víc za unci. To stojí 4830, čili máš tam $700 ztrátu. Jo, to je šílený. V českých korunách stálo 107 tisíc, teďko stojí 99 tisíc. Na stříbře je to ještě horší. Stříbro ztratilo za den skoro 30% hodnoty. Stálo, unce stříbra stála hodně přes 2000 korun, teďko je za 1600. Jo, v dolarech stálo $117 a rhano teďko stojí $82. K tomu nutně dojít muselo. Mě překvapuje teda ten míra toho poklesu. Poklesu dojít muselo. To je bez debaty, protože poslední týden zlato rostlo nevídaným tempem a když něco takhle roste, tak je to špatně. A rostlo proto, že něco ve slově, teda ve světě je hodně špatně. Za mě došlo k vybírání zisků, což se změnilo v paniku momentálně na Drajkovech, takže jsem zvědavý, kde se to zastaví. Ale ten nárůst, ten nebyl daný ani tak spekulacema, jako nejistotou kolem světových problémů, speciálně teda kolem fiskální politiky Spojených států, kvůli zmrazení ruských rezerv a tak dále. To už jsme rozebírali. A možnost iránské války. Zlato by ukazovalo na to, že žádná válka nebude, ale já si umím představit, že jestli to Donald Trump udělá, tak v pondělí budeme svědky úplně opačného příběhu zase. Čiže keď teraz to zlato kleslo, tak to neznamená, že svět je zrazu viac v poriadku, že je to lepšie, je len čiste o tom, že je tam panika teraz, že jo, chaos. Je tam prodejní panika, protože spousta lidí se chtělo přiživit na tom růstu zlata. Najeli do toho, takže zachraňují pozice a prodávají zřejmě i ze ztrátou a koukají, aby byla co nejmenší. Vedle toho přišlo na trh takzvaný papírový zlato, protože máš zlato fyzický a máš zlato papírový. Fyzický zlato je prstínek, který máš doma, že jo. A papírový zlato je, když si koupíš nějaký opční certifikáty nebo si koupíš ETF fondy, které jsou fixované na zlato. No a tam to pěkně rostlo, tam se dělaly raketové zisky. A jakmile to začalo klesat, tak do určitý míry se to bralo jako technická korekce. Ale teďko už je podle mě spousta prodejců, který koupili za draho, bojí se dalších ztrát a chtějí prodat buď s malým ziskem, nebo s to nejmenší ztrátou. A uvidím, kde se to dostaví. Technická rada na záver, čo teraz? Kupovat či rychlo prodávat? Tak teďko ještě, prostě pokud někdo drží fyzický zlato a nakupoval ne v posledním týdnu, tak bych držel dál. A hold bych si řekl, že můj zisk bude menší, než už byl, což je velmi nepříjemný. Ale řekl bych si tohle, pokud nakupoval v posledním týdnu, tak s fyzickým zlatem je problém, protože to musí donést k nějakému výkupci. No a teďko budou chránit sami sebe a nabídnou nižší ceny, než budou aktuální ceny na burze. Tím jsem si jistý. Budou hrát na daleko větší diskont. Takže tam bude problém. Pokud drží papírový zlato, tak jestli neprodal během dnešního dne, tak si myslím, že už bude dělat jenom ztráty. Jo. Nevím, kde se to zastaví. Nákup bych zatím nedoporučil. O tom bych začal přemýšlet, až se to někde zastaví. Protože já razím jednoduchou burzovní teorii, že každý rekord, který se vytvoří, tak bude v budoucnu překonán. A u zlata nezmizely problémy pro to, proč šlo takhle hrozně nahoru. Spíše svět je naopak ještě komplikovanější. No, uvidíme, co se stane počas víkendu a ak by sa, nedaj Bože, dosiahlo to, čo je Trump splní svoje hrozby, tak asi by to aj s tým zlatom opäť zamávalo, nie? Myslím, že jo. Tak uvidíme. Budeme čakať. Vlčko, v každom prípade pre dnešok ti veľmi pekne ďakujem. Poslucháčov hneď idem upokojiť a so spravedlním, že samozrejme maily sme nečítali, to ste si iste všimli. Ja som v úvode avizoval, že všetko ale vybavené bude. V štandardnom čase budúci týždeň v útorok o 8, teda o 9 hodine ránej, kedy vysielame listáreň. Vždy s dovedkom, že ak sa samozrejme nič zásadné neudeje, ktoré by nám zabránilo v prečítaní vašich mailov, ale štandardne to robíme tak a naozaj s vysokou pravdepodobnosťou to aj tak vychádza, že ten útorkový čas o 9 hodine ranej listáreň býva. Takže všetky maily, ktoré prišli dnes a ktoré prídu prípadne aj počas víkendu alebo ešte začiatkom budúceho týždňa, vybavíme v tejto relácii, takže ani jeden z tých mailov, ktoré ste nám napísali, sa nestratia. Takže Vočko, ešte raz veľmi pekne ti ďakujem za dnešok. A dobrou noc ti právě. Není za co, Borisku, bylo mi potěšením, jak s tebou, tak s našimi posluchači a ty dva mi dostali jeden radar, který chtěl zahájit tu sbírku a druhý, který jde s náma o 9. relace. No. Nesmírně si toho vážím. Takže nejenom jim a tobě dobrou noc a pěkný zbytek posledního lednového víkendu v roce 26. Dobrou noc. Dobrou noc Vokovi, zakladatelovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa. A dobrú noc aj vám, milí naši poslucháči, ktorí ste s nami vydržali až do týchto neskorých chvíľ. Majte sa pekne a do počutia. Lúči sa s vami aj Boris Koroni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.